شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی مهربونه، خیلی شما کوچولوهای عزیز و دوست داره. سلام به روی ماهتون، انشالله همتون خوبین، آماده هستین یه قصه خوشگل بشنوین. خب یه قصه دارم به اسم آدم آهنی، انشالله بپسندین. احسان کوچولو و پدر و مادر تازه آمده بودند به شهر شیراز. احسان کوچولو هیچ دوستی نداشت. بله، مادر به تازگی برای اون یک آدم آهنی خریده بود. آدم آهنی با یه دکمه میخندید، با یه دکمه هم چند کلمه حرف میزد. احسان دوست داشت آدم آهنی دوست صمیمیش باشه. برای همین به آدم آهنی گفت: آدم آهنی، من دوست دارم به حرفام گوش بدی، با من حرف بزنی. اول از همه میخوام برات یه اسم خوشگل بذارم. بچه ها، احسان کوچولو فکری کرد و گفت: به نظر من بهتره که اسمتو بذارم پسر آهنی. آدم آهنی هیچی نگفت. احسان دکمه ای رو که پشت آدم آهنی بود فشار داد. آدم آهنی فقط خندید. احسانم خندید. احسان گفت: پس تو از اسمت خوشت اومده. خب منم خوشحالم. حالا بیا با هم بازی بکنیم. تو چه بازی بلدی؟ آدم آهنی ساکت ساکت بود. به احسان نگاه کرد. چی نگفت بچه ها؟ هیچی. اون ساکته ساکت بود. احسان گفت: میای با هم توپ بازی بکنیم؟ آدم آهنی فقط به احسان نگاه کرد و چیزی نگفت. احسان پیش مادر رفت و گفت: مادر جون، این آدم آهنی نمیتونه دوست من باشه. اصلا نه حرف میزنه، نه بازی میکنه. از دستش دیگه خسته شدم. مادر به احسان گفت: عزیزم، پسرم، معلومه که آدم آهنی نمیتونه برای تو یه دوست باشه. کم کم تو هم تو این شهر برای خودت دوستایی پیدا میکنی، نگران نباش. چند روزی گذشت. یه روز در خونه احسان کوچولو رو زدن. احسان در رو باز کرد. یه پسر کوچولویی به اسم علی که هم قد و هم اندازه خودش بود، یه کاسه آش آورد. پسر کوچولو یعنی علی خندید و گفت: این آشو مامانم داده، خیلی خوشمزه است. خونه ما هم کنار خونه شماست، ما همسایه همین. احسان خندید، ظرف آشو گرفت و تشکر کرد. آش خانم همسایه خیلی خوشمزه بود. فردای اون روز وقتی مادر متوجه شد خونه همسایه کجاست، چند تا شیرینی گذاشت توی ظرف آش و داد به احسان و گفت: فوراً برو این ظرف رو بده به خانم همسایه. احسان کاسه رو به دست گرفت و رفت به خونه همسایه. علی کوچولو در رو باز کرد. بله، احسان به اون گفت: دست شما درد نکنه، خیلی آش خوشمزه بود. میشه تو عصری بیای خونه ما با هم دیگه بازی بکنیم؟ علی کوچولو گفت: از مامانم اجازه میگیرم، اگر اجازه داد میام به خونه شما. احسان خوشحال شد. عصر خانم همسایه با علی کوچولو رفتن خونه احسانینا. بله، علی کوچولو با احسان مشغول بازی شد، خانم همسایه‌ام با مامان احسان مشغول صحبت، احسان با دوست جدیدش، بله همین علی کوچولوی ما، یه چند ساعتی توپ بازی کرد. اون روز به احسان خیلی خوش گذشت. بله، اون حالا فهمیده بود که یه آدم آهنی هیچ وقت نمیتونه جای یه دوستو بگیره. الهی شد که احسان صاحب یه دوست گلگلی شد، دوستی که اسمش بود علی کوچولو. اونا دیگه مشکلی ندارن، همش با هم بازی میکنن. بله، آدم آهنی یه وسیله بازیه، اونو خود ماها ساختیم، اونا نمیتونن که مثل ما، مثل بچه ها، مثل شما حرف بزنن ها. اونا با باتری کار میکنن، دکمه دارن. بله، منم گاهی اوقات که خونه نواها میرم، گلای قشنگم میبینم که بعضی از اونا چی دارن؟ آدم آهنی دارن و با اونا بازی میکنن. منم دوست دارم با اونا بازی بکنن، ولی خب یه دوست واقعی نمیتونن باشن. دوستای عزیزم، کوچولوهای دلبندم، خدا نگهدار.